Uitgaand dat Egide straks is, de preek, die zal straks in het Engels gaan. Voor degene die het Engels niet helemaal goed machtig zijn, hebben wij heel erg fijn via de Stadshartkerk twee dames bereid gevonden, Judith en Anna, die door middel van fluistervertaling de preek zullen vertalen. En het is het handigst als de mensen die het Engels niet goed beheersen, daar achter in de zaal gaan zitten, vlakbij de dames vertaalster. Ze zit nu te zwaaien. Ik zwaai even terug. er is deze week van alles aan de hand. We hebben hemelvaart mogen vieren. We hebben onze vrijheid mogen vieren met Bevrijdingsdag. Het is Moederdag. Maar ook als we kijken naar het kerkelijk jaar in de traditionele kerken, deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt Wezenzondag genoemd. Dat is een beetje gek, hè? Moederdag tegelijk en ook Wezenzondag. Een wees, dat is iemand die geen vader en moeder meer heeft. En ja, als je laatste ouder wegvalt, dan kan het voelen alsof de grond onder je voeten vandaan wordt geslagen. Ik stel me zo voor dat de discipelen zich ook zo gevoeld moeten hebben toen Jezus van hun wegging. Ze moeten sowieso in een emotionele achtbaan gezeten hebben. Eerst wordt hun geliefde Heer gekruisigd. Wat een verdriet. Dan staat hij weer op en verschijnt hij ook aan hen. Wat een vreugde. En dan gaat hij weer op naar de hemel. Ze waren weer verdrietig en in verwarring. Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarin de discipelen zich verweest voelen. Maar ook deze verwarring, dit verdriet, wordt weer omgezet in blijdschap. Nou, Egide gaat daar straks over preken. Het thema van deze dienst is dan ook: God is faithful to turn our sorrows into pure joy. God is zo trouw om ons verdriet te veranderen in pure blijdschap. Zullen we met elkaar bidden voor een zegen over deze dienst? Heer, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Zoveel verschillende mensen. We spreken verschillende talen, hebben verschillende kleuren, allemaal een eigen verhaal. Dank u voor de verscheidenheid in uw geweldige schepping. Wilt u eens bij zijn vandaag met uw geest? Dat we elkaar verstaan, omdat we allemaal bij u mogen horen, Heer. Omdat u het bent die ons samenbindt. Wilt u zijn bij Egide? Wilt u hem veilig bij ons brengen zo? En allen die een taak hebben in deze dienst. Dat de woorden die uitgesproken worden en gezongen worden u groot mogen maken, Heer. En ons mogen raken en inspireren. Wilt u bij de kinderen zijn in hun eigen programma? En de mensen die om allerlei redenen niet hier kunnen zijn of willen zijn. Wij vragen u dit om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu twee liederen zingen. En zoals u ziet hebben we geen band vandaag, maar we gaan dat door middel van YouTube-filmpjes doen. En als u het fijn vindt, kunnen we daarbij gaan staan. Dat zingt makkelijker. Ja, hij is altijd om ons heen. En dat is heel moeilijk soms te begrijpen, want je kunt God niet zien. En ik wilde eens even vragen, want ik heb een mooie vergelijking. Wie van de kinderen heeft in de meivakantie een ijsje gekregen al? Eentje? Wow, een strenge ouders zeg. Oh, toch wel, oké. En als het nou heel erg warm is, wat gebeurt er dan met dat ijsje? Ja? Het smelt, heel goed. Nou, en hetzelfde gebeurt met een ijsklontje. Een ijsklontje, als het heel warm wordt, dan smelt dat. Nou, we horen altijd over God, de Vader, we horen over Jezus, zijn Zoon en de Heilige Geest. Moeilijk te snappen. Want ze zijn hetzelfde en ook weer niet. Het zijn drie personen, maar ook weer één. Hoe is dat nou te begrijpen? Nou, als je nou zo'n ijsklontje hebt, Dat is vast, dat kun je heel goed zien. Nou, je zou dat misschien kunnen vergelijken met God. Als het smelt, als het heel warm wordt, kun je het ook nog zien. Het is nog steeds water, ijs is bevroren water. Je kunt het nog steeds zien, het kan stromen. Je zou kunnen zeggen, het is nog wel hetzelfde, Jezus. En als je nou water gaat koken in de waterkoker om thee te maken, dan zie je dat zo op een gegeven moment, zie je dat water zo borrelen, borrelen, borrelen. En dan komt er stoom uit. Ja, je ziet het wel een beetje, maar het is heel, heel wazig. Dat zou je dan een beetje kunnen vergelijken met de Heilige Geest. En daar moest ik aan denken bij dat hij is altijd om ons heen. Die stoom, dat kan zo om je heen zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest. Net een beetje als water dat in ijs verandert, maar ook weer in stoom kan veranderen. Jullie mogen naar jullie eigen programma gaan, de kinderen. Er zijn vandaag 3 programma's. De kruimels, de kinderen van 0 tot 4, mogen hier achter in de kerk blijven. Die gaan mee met Marjorie, Anna en Anne-Lotte. Dan de kids, de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool, mogen mee met Erwin, Nathalie en Rob. En de kanjers met Diederik. Heel veel plezier, dan zien we jullie straks graag weer terug. Dan gaan we nog een lied zingen en dat is Nooit meer alleen. Hoe mooi is dat? Nooit meer alleen. En wel Johannes 16, vers 12 tot 33. En u kunt meelezen op de... Oh ja. U kunt meelezen op de beamer. Jezus spreekt de discipelen daartoe over de toekomst, waarin verdriet in vreugde zal veranderen. En de discipelen vinden het maar terecht heel moeilijk om het allemaal te begrijpen. Johannes 16, vers 12 tot 33. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar, wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei, proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen, Maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen. Want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij lief hebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader. Toen zeiden de leerlingen, ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen. Nu geloven we dat u van God bent gekomen. Jezus vroeg, nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te voortduren krijgen in de wereld. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Welkom, Egide. Heel fijn dat je er bent. Mag ik het woord aan u geven? Ja? Good morning. Goedemorgen. Eerst mij sorry aanbieden. Dus ik moest mama ophalen. Is geen trein, niks. Via Utrecht naar Breukelen. Mijn excuses voor. Ja? En to start, I just want to wish all mamas Happy Mother's Day. Is there a mama inside? Yeah. Sisters also. Happy Mother's Day. Oh, you are looking so good. It's not because you are wearing good clothes, but it's the one who is inside you who make you to shine. It's not about the sun, but it's about the one who is inside you. Amen. Jesus make us shine and look good no matter what. Amen. So I would like to thank everyone to receive me and to give me this opportunity to be here. It's not because I am the good one to stand here before you, but it's by the grace, and I really appreciate Pastor Hebram. I saw you, because I look here, where is he? Good trick, yes. So, without taking too much time, for those who don't know me, I'm Ejid Niongabo, and with three beautiful kids and a beautiful wife. That is the grace God have done for me. And that's why everywhere I go, I say, to see me standing, walking, doing, there's nothing about me, but it's about God. Is about Jesus. That's why I'm standing here. That's why I'm here, to give you that news and to speak to you what God is putting in my heart to share with you. As I sent the team, was the God is faithful to change or to turn our sorrow to pure joy. Why I chose the theme, I don't know, but there is a reason. Amen? Because everything God planned is good for us. Amen? And as we know, we can see nothing else in God except the love. His nature is love. And when I am with you, people, we are together in the cling, I see love. Yes. Really, I feel home when I am here. I feel home when I'm home every Sunday and two times a month. We have cling home, and really, I have discovered love in you. That's why I say God is working in this church, and all those anointing come from the head. Because the first conversation I've done with Pastor, I discover love in him. That's why you too, you receive from him and he receive from God. So, guys, I love you and I'm happy to be here to share the good news. Not to speak about myself, but to share the good news. And the good news is we have a God who is bigger than any situation, any storms, any circumstance. Our God is bigger than anything you can face or it can happen to you. Just trust him. Trust him. He can turn all the sorrow to the pure joy. Why I precise, I didn't say a joy, but I say pure joy. Because there's many things which can bring us joy. Money, for example, good job, party. They can bring us joy. For those who drink alcohol, it can bring you joy, isn't it? For me too, I used to. But I praise God, he changed my life. Whatever I was in bad situation, I run and I found where there is alcohol, I drink, and I feel I have joy in me. But after the alcohol gone, the joy stand there waiting for me. The circumstance stand there waiting for me. Say, no, this is not a solution. But since I met Jesus, everything changed. He's the one who gives pure joy. He's the one who can turn every situation, every circumstance, every storm, and turn it to your good. And if you trust him, let me start with a story. There is a story I read in the book, a child who was with God, and God wanted to send him to the earth. Say, God, why? I enjoy it. I don't want to go there. Say, no, it's your time to go there. Because there is somebody, there is some mama who pray for me, and I want to answer. The child said, no, God, I don't trust that mama there, but I trust you here. Let me stay here. Let me remain here. And God said, no, I don't ask you to trust her, but trust me. Amen. I don't ask you to trust the mama. It's just a grace I give to her. You go there, but everything will happen. Every situation, I will be there with you. And the child say, yes, now I'm comfortable. Now I'm ready to go. And the child come on earth. And the mama get pregnant. But after the baby come, and the mama started to struggle with the challenge to take care of the baby. And the baby also get sometimes sick. And it was too much frustration for the mother. And God remembered the word, speak to the child. I spoke to you that I will be there with you. But I want to answer the prayer of the mother. Because I know this is the time for you to go there. But to choose which mama you will go and in which womb of mother, this is my choice, it's not your choice. Because sometimes we ask God, I need a baby. But are we prepared for the things we come for the child? And sometimes we want to take control of the baby, but are we able to take that control? Every time when I spoke with my wife, I say, those children, don't care about them. Before, for them to come in this family, in your womb, there is a God who knows them. There is a God who will take care of them, even if we cannot today. But there is a God who will take care of them, because he trusts us just to manage the things we can. And the things we can't, leave it to God. And that is the only things which can give us joy. That is the only things which can give us peace. And now let me go straight. I hope you've read the book, the Bible. When Jesus was preparing to go and was trying to explain to the disciples, there is a word he used, a little while. And when I was reading the Bible, every time I get there, I ask myself, why this world is too much complicated for them who was there watching what he was doing, making miracles, doing great things. How much is difficult to understand this word God used. But for me, it was really, really simple. A little while. But not because I am smarter than them, but because the Spirit of God was inside me while I was reading the Bible. A little while. Sometimes we feel alone, a little while. But it's not permanently, it's a little while. Sometimes it must happen. Why it must happen? Because sometimes we forget, when we get something, we ask God, we forgot to come back to him and say, thank you, God. It's because of you I get all this. It's because of you I have a wife. It's because of you I have children. It's because of you I make them grow. Not because of what I have. Because what I have, the storm can come and take them. But because of you, I'm doing what I'm doing now. I may not be a good parent, but there is no bad person enough to not reach the grace of God. There is no a bad things you can do to not reach the love of God. And when he was explained to them, I have to go. And the disciple was disappointed. Say, why, Jesus? Now you want to leave us. Why? We leave everything aside and we follow you. And you promise us that you never abandon us. Why now you are speaking that? Why now you are talking to us that a little while you will leave us? Yeah. It's normal to ask questions. But the answer Jesus gave them surprised them. I'm going to my Father. And it's for your good. They don't catch this. It's for your good for me to go. It's for your own benefit for me to go. No. Oh, Jesus. Jesus. Maybe you lose control. Maybe you lose your mind. How come? Imagine if you leave us alone here. So those people, we leave them and say, we abandon you because we find a good one. We abandon you because we follow Jesus, because we trust him. And after we're going back to the place we were, and every people, everyone, we watch on us and say, where is your calling, Jesus? Why don't you follow our advice? Look, we stay there. Look, our business is going good. I can understand them. For me too, it can happen. Sometimes you can trust somebody, and when it disappoint you, it can shock you. It can happen to everyone. But Jesus was trying to explain to them that it was for their benefit for him to go and explain to them that if I go there, I will send somebody else. But they don't want to understand that. We don't need somebody else. We want you, Jesus, to see you physically. But remember, there is a place Jesus cannot reach, but the Holy Spirit will reach. Remember, there is a place Jesus could be, and we couldn't be there. We couldn't reach there because of transport, because of a possibility. But today, we can find Jesus everywhere through the Holy Spirit. Today, Jesus is going with us everywhere we go through the Holy Spirit. Today, Jesus is performing miracles, is healing sickness through the power of the Holy Spirit. That's what makes me sad, is when God choose to use somebody to heal sickness and all focus is on the person, not on what God is using the person. That make me sad. It's only the grace of God he can use through me, through a child, even the stone. He can use the stone. But don't put your eyes to the person. Through God, through him, God have performed the miracle or healing your sickness and run after the person. But when we trust God, there will be anything which can come to us that God cannot help us to overcome. There can be every kind of storm, but the love of God is bigger than the effect of the storm. And many people remember to thank God when God healed the sickness, but they cannot thank God when they are in good health. When they are feeling good, they cannot thank God. But when you have pain, somebody, you have pain in your stomach, say, God, heal me, help me. But before the pain, you don't even if you remember that when you are feeling good, it's because of God. It's because of his grace. Not because of what we are eating. Trust him. He can change everything. If you trust him, only him, trust his love, because he cannot change. Even if something happens, It doesn't mean that God is not there. He's there, watching, taking care. But the things you have to put in your mind is preparing you to the blessing which is about to come. Sometime we have to pass through tests so that God can discover, can be sure that you are ready to handle or to manage the blessing is on the way. But we lose many time to ask for blessing. Blessing is already there. Blessing is already there. As he spoke through Jeremiah, he said, I knew you before you were born, and I have a good plan for you. Not the plan Jeremiah was asking God, but God have planned a good plan for Jeremiah. He knows you, and he knows the best for you, and he can plan the best for you. Whatever you can try to plan, you cannot reach his best. Just allow him, and trust his love. People can change, but God can't. Sometimes the Bible says God can do everything, but to change, he can't. God cannot change. He can do everything, but to change, he can't. And he says in his word, say, the words can pass away. Even the heaven can pass away. But to change what I spoke, to change my words, to change my plan about you, I can't. What kind of love is that? Who can give the best so that he can take the place of God? Who are you trusting and put in front of God? Who are you give much trust so that he may come or she may come before Jesus or before God? Is it your job? Is it your husband, your wife, your kids? Your bank account, your program agenda, is that you put before God? Let me tell you something. And it's the things that God teach me when I was surrounded with the storm. He spoke to me. I was crying. I said, God, why? Why can you allow those things to happen to me? What have I done? And he spoke to me one word, and that word changed me till today. And from that moment, I changed my foundation. Because before, my foundation was on the things that I say I can get stability when I have this. I can feel good when I have this. I will be somebody when I finish this study. When I finish this, when I get to that level, I will be somebody. But when he took everything I call foundation, job, school, statement of this country, he took all of them and put me KO, zero. Now I want to teach you to trust me. And from that moment, I changed my foundation. Everything which I plan to do, everything which I can imagine is based on the word of God and his love. Only that. And the things I want, if I cannot get them, I say, God, it was not your will. That was my will. That was my choice. But I know you have better for me. What is your foundation as a Christian? Is the material things we have or looking for? What is your foundation? But if your foundation is based on the love of God, I'm telling you, nothing can take away your joy. Nothing can take away your joy. And I'm there today in front of you because God allowed me to stand here just to testify you. There is nothing, any kind of storm can come, but nothing is bigger than the love of God. And the love of God take our shame away, our guilty away of being a human being, of making mistake, and we hide ourselves in his love, trusting him that he can change and transform us, because it's a process. It's not something we push on button and it's a done. Like is the life of today. Everything go quick. Everything. You want to eat, in 5 minutes you get something to eat. Everything. You push on a magnetron, it's finished. But with God, it's process. And you cannot go another step if God is not sure that you will resist to that step. He cannot allow you. And you know why? You represent him. And for his name's sake, he will protect you to put him on shame. It's not about you, but it's about him who trusts you. And he knows this is the time for you to manifest his glory. He will make sure that he deals with you. Until you are ready, he will allow you to show him and represent him. What is your foundation today? If you look around, what is going on? What is the foundation of this world today? Everything will go away, but to remain the only thing which is based on the love of God, his salvation. And he said, I am the one who give life. I'm the one who give peace. And I'm the one who give the best. Love Jesus. Follow Jesus. Listen to him. Obey his words. You will never be disappointed. Let me end on this. When he say, I go to my Father, but I will send a helper. What is the work of the helper? He's not there. He's not there to help you doing the things God don't want to do, but he's there to help you, conforming you with the will of God. Whether you like or not, he's there to help you being someone God wants you to be. You can refuse. You can reject his help, but he's there to make sure wherever you go, he will never abandon you. He will never desert you. He will make sure that where you are you trying to become who God wants you to be? So allow him to do his job. And don't cry, say, God, help me this. I don't want this. Try, say, God, help me to be and become the one you want me to be. Amen. This is my message I brought to you. No matter the storm, no matter the things you are passing through, make sure that is the will of God. But if it's not the will of God, you will stand and pray and things will change. But if it doesn't change, now you will understand that is the will of God. God, what are you trying to teach me in these things, in this storm? What are you trying to teach me? And I'm telling you, the Holy Spirit is there to give you an answer, is there to help you, is there to change you and to conform you to the one God wants you to be. Amen. This is my message for today. The storm may come, but make sure that that storm is from God or is from the enemy. When it's from the enemy, we will stand, we will pray, because God say, whatever you ask on my name, Jesus, whatever you ask on my name, I will do it. But what if we ask and he don't do? Is it from the enemy or is from God? If it's from God, the helper is there to help you understanding the will of God and resist and give you strength and give you joy so that you may overcome. And he says in his word, say, fear not. The world can bring you tribulation, but remember, I overcome them. Remember, Jesus overcome everything you may passing through. Remember, you cannot suffer more than what Jesus suffered. Remember, he came as God, but he came as human being to feel the pain you feel. And you cannot suffer more than him. But he declared in his words, fear not, take courage, I am with you. And remember, I overcome the world. May God bless you, and may God continue to transform you as he wants. Because even Paul said, me too, I'm running. I'm not yet on the top. I'm not yet on the finish point of my race. I'm still running. But if Paul declared that he's still running, so what about us? What about us? But trust our God. Trust Jesus. He cannot lie. He's not a human being to lie. And he cannot repent to what he has said. Whatever he spoke to you, whatever the plan he has for you, he will accomplish it. But trust him and receive his love. And try to be the one he wants you to be. Represent him everywhere. Let his light and his glory shine upon you. May God bless you. Let me stop there. And I hope one day, all the world will look at us and say, you have done a good job. You have done a good choice. I'm not expecting to be with somebody and regret and say, why did I make this choice to follow Jesus? But in my heart, I have full of joy, and I say, I hope one day, and I know one day, and I'm sure one day, those who refuse to follow Jesus will look at me and say, you have done a good choice. I pray for you also. Let them see the love of God upon you. Let them see the light of God upon you. Amen. May God bless you. Thank you very much to trust me, Pastor. And I love you. Ja, dankjewel, Egide. We gaan naar een luisterlied. Oeps. Dat ging even. En dat is, ik meen, How Great Is Our God. We kunnen meekijken op de beamer. Ik kijk heel even naar de liturgie maken. Mogen we het ook meezingen? Het is officieel een luisterlied, maar ik denk dat heel veel. Ik denk dat het een heel mooi antwoord op de preek is van Egide. Als we het kennen, dat we het misschien ook mee mogen zingen. Ja? Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat u in deze wereld waarin alles verandert, dat u steeds dezelfde blijft. Dat uw liefde voor ons nooit verandert. Dank u voor uw Zoon Jezus, die voor onze zonde gestorven is en weer opgestaan. Dank u voor de Heilige Geest, die maakt dat we ons nooit door u verlaten, nooit wezen hoeven te voelen. Wij mensen zijn zo veranderlijk en beïnvloedbaar. Wilt u ons standvastig maken en ons geloof steeds sterker? Heer, we kunnen zo dankbaar zijn voor al het goede dat u ons schenkt, voor de feesten die we de afgelopen tijd mochten vieren, voor onze vrijheid hier, het prachtige weer. Maar tegelijkertijd beseffen we ook zo goed dat we in een gebroken wereld leven totdat u komt. We merken die gebrokenheid aan de vele nare dingen om ons heen. Oorlogen, ziekte, hongersnood, mensen die op de vlucht zijn. Zoveel mensen kunnen geen vrijheid ervaren. Maar u bent bij machte om onze angst om te buigen naar vrede en ons verdriet om te buigen tot pure vreugde. Dat is voor ons mensen vaak moeilijk te bevatten, maar wilt u het ons laten ervaren? Het is vandaag Moederdag, Heer. Dank u wel voor al die vrouwen die moeder mochten worden. Het is zoiets onbeschrijfelijk moois. Velen van ons hebben dat gelukkig ervaren, maar we vragen u ook om troost voor degenen die zo dolgraag moeder hadden willen worden, waarbij dat niet gebeurd is. Wilt u hen zegenen met mensen om hen heen en uw nabijheid laten voelen? Wilt u ook de mensen die juist vandaag hun moeder missen troosten? Wilt u zijn bij gebroken of samengestelde gezinnen, waarbij het moederschap en sowieso het ouderschap vaak ook weer heel gecompliceerd kan zijn? Wilt u zijn bij de kerken in de Ronde Venen, in de buurt, hun voorgangers? We denken nu in het bijzonder aan de gemeente van Egide. Wilt u hen zegenen? Het is zo mooi om te ervaren, Heer, dat het geloof in u zo'n band kan geven. Wilt u ons als christenen helpen om voor elkaar open te staan en van elkaar te willen leren, ook al doen we in verschillende kerken dingen anders? Wilt u ons de komende week weer bij ons zijn? Velen gaan misschien na een vakantie weer aan het werk, de kinderen weer naar school. Wilt u ons kracht geven voor al die taken die weer op ons wachten, Heer? Dat we weer enthousiast, vol van uw geest aan de slag kunnen gaan. Dit vragen wij u om Jezus wil. Amen. Ik weet niet of de kinderen... Nee, die staan nog niet te trappelen, zo te zien. Er wordt nog niet getrappeld. Ik ga dan eerst eventjes met een paar mededelingen. Het bloemendoel. We geven iedere week in de Veenhardkerk een bloemetje weg. En dat gaat deze week naar de boerderij De Lindenhof van de familie Te Voortwis in Baambrugge. En ze zijn door de Triodosbank genomineerd voor de Harthoofdprijs. En dat is een prijs die wordt geschonken aan ondernemers die ondernemen met hun hart en hoofd. En voor wie groei meer is dan cijfers alleen. Nou, de boerderij produceert zijn producten zo milieuvriendelijk mogelijk. Zorgt goed voor de dieren en zij bieden werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen ze feliciteren met deze nominatie en een bloemetje aanbieden. Komt u nou niet zo vaak in de Veenhardkerk, maar wil je wel op de hoogte gehouden worden van wat we hier doen, dan kun je je naam in het boek schrijven wat vlak bij de deur ligt in de hal van de kerk. Dan kunnen we je op de hoogte houden van wat we hier zoal doen. Dan de collecte. We collecteren de hele maand mei voor het Passion. En ik wilde vragen of Luc Krol daar even iets over kan komen vertellen. Goedemorgen, mensen. Dank u wel dat ik hier mag zijn in deze dienst. Dat ik hier iets mag vertellen over het Passion. Dat ik een dienst mag bijwonen, een preek mogen krijgen, dat we mogen vertrouwen op God. En ik denk dat het werk wat wij doen veel met vertrouwen te maken heeft. En veel in, van beschadigd vertrouwen. Ik dacht dat er ook nog een... Ah, daar is hij. Heel goed. Ja hoor, is prima. Ja. Laat je hart zien, dat is wat wij graag willen. Wij hebben een boerderij, niet voor biggen, maar of voor runderen, in, zoals Linschoten. Maar voor mensen die dakloos zijn, in de Achterhoek. Ik weet niet of jullie het Passion kennen. Helemaal niet, nooit van gehoord. We adverteren wel eens, maar dat maakt niet uit. We zijn een opvang voor dakken thuislozen, voor mensen die het vertrouwen beschadigd is in zichzelf, die de verbintenis met zichzelf, met andere mensen en met God vooral kwijt zijn geraakt. Wij wonen daar met ons gezin, mijn vrouw en onze drie kinderen. En we werken heel veel met vrijwilligers. En het idee achter het Passion is dat daklozen uit de stad Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn een tijd bij ons mogen komen om aan te denken, om uit te rusten, om aan te sterken en keuzes te maken, om te kijken of ze met hun verslaving of met hun gedrag of hun psychiatrische ziekte, zeg maar, iets kunnen gaan doen. En dat doen we in samenwerking met een andere organisatie die de hulpverlening doet. Wij zijn een diaconale organisatie die vooral leeft op giften en op vrijwilligers. En wat we eigenlijk willen doen is twee dingen. Dat mensen tot rust mogen komen en dat ze weer in contact komen met de maatschappij. En hoe doen we dat? Daar kunnen mensen van maandag tot en met zaterdagochtend een midweek bij ons, een vakantieweek doen, vrijwilligers. En die komen dan een week bij ons logeren, om het zo maar te zeggen. En delen hun tijd met de tijd van de dak- en thuislozen. En daardoor ontstaat er weer verbintenis tussen deze mensen die zich vaak met de nek aangekeken voelen, om te komen tot zichzelf en ook weer te horen en te zien dat mensen geïnteresseerd zijn in hun verhaal, geïnteresseerd zijn in wie ze zijn. En we vergelijken het wel eens met het aloude bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ik neem aan dat jullie dat wel kennen. Dat is het verhaal waarin, zeg maar, de Samaritaan die man verzorgt en zegt van, en hier is een herberg, ga daarheen, de herbergier krijgt geld en daar kan die, zeg maar, de slachtoffer kan tot rust komen. En wij denken dat de dakken thuislozen nodig hebben, dat er herbergen zijn in deze samenleving waar mensen rust kunnen krijgen. Los van de drugs, los van de alcohol, los van de drukte van de straat. Maar dat ze daarnaast verzorgd worden. En daarvoor hebben we geld nodig. Daarom collecteren we ook. Daarom zijn we ook erg blij dat jullie dat willen doen deze maand voor ons. Maar dat er ook mensen zijn. Nabijheid. Hè? Jullie thema dit jaar is verbintenis. Verbinding met jezelf, met de ander is ongelooflijk belangrijk. En het mooie is dat je ziet, op het moment dat er verbintenis ontstaat, gaan mensen groeien. En dat geldt niet alleen voor de daklozen, want dat is ook zo mooi. Wij denken, we doen het allemaal voor die daklozen. Maar eigenlijk wat die daklozen naar ons toe doen, is hetzelfde. Dat wij weer in verbinding raken met wie wij zijn. En wie wij voor God kunnen zijn. En wat wij kunnen doorgeven van wat God aan andere mensen wil geven. En ik denk dat dat het mooiste is wat er kan gebeuren. Een klein voorbeeldje eruit en dan stop ik ermee. Want is dat er een man bij ons kwam uit Amsterdam. 27 jaar in de gevangenis. Of van de 27 jaar dat hij, zeg maar, volwassen was, zoals die 17 jaar in de gevangenis gezeten. Bekende van de F-site, ernstig aan de drugs. Een hele harde man, om te zien ook. Een harde cultuur van de gevangenis, word je echt een harde man van. En dat zijn meestal niet de leuke mannen. En dat zijn meestal de mannen die heel diep van binnen beschadigd zijn geraakt. Zo deze man ook. En onze dochter, is 4 jaar, die liep op een gegeven moment op straat of bij ons op het terrein. En die vond een veertje en zei, Rob, wil je hiervoor zorgen? En een paar dagen later vertelde die man van, vertelde hij aan mijn vrouw van, het is toch bijzonder dat zo'n klein meisje iets vraagt aan mij om voor te zorgen. Dan moet er wel iets goeds in mee zitten. En dat is nou precies wat we willen bereiken op het Passion. Dat mensen weer leren om na te denken over dat ze in God geliefd zijn. Dat ze iets mogen betekenen ook voor een ander. En dat die dakloze Rob, zeg maar, iets mag betekenen voor Linde, onze dochter. Oké, ik wens u God zegen toe in deze gemeente. Ik heb mooie dingen gelezen op de site van jullie gemeente, hoe jullie zijn gegroeid de afgelopen 10 jaar. Het is ook mooi om te zien dat zeg maar, de geest, en de dominee had het erover, dat we mogen vertrouwen op God en dat we alleen zijn woord, dat we daarop mogen bouwen. Oké, ik wens u God zegen. Ja, dankjewel Luc. Een heel mooi doel. Van harte bij u aanbevolen. Inmiddels komen de kinderen terug en dan is het tijd voor de collecte. Ik wil nog even 1 keer toch ook de dames van de vertaling heel erg bedanken. Anna en Judith, hier vanaf. Dan gaan we nog één lied zingen en daarna wil ik u van harte uitnodigen om nog even lekker een kopje koffie of thee of een glaasje limonade te blijven drinken. Het laatste lied is God maakt vrij. Let's close with a prayer and a blessing. We thank you, God. You are faithful, God, Almighty God. We thank you for all you have done. We thank you to show yourself through us. We thank you to trust us, being your instrument, showing your love, shining for you and for your glory. Let your light follow us. Let your blessing for us. Let your peace and joy for us. And we cover ourselves with the blood of Jesus, who can stand against every work of the enemy. Protect us as we are going home. And bless us wherever we touch, let it be a blessing. And let us, allow us to show you through the people who don't know you, so that they may come to you. We thank you for everything, and we say you are good Father and faithful God. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. May God bless you. I hope to see you again next week. Now I will come with my team. They are there, but they will sing for you, connect you with God. I hope you will be there. They are talented. Really, they have a gift of God. So I forget to present them, but next week we are together. Amen. May God bless you.